Autopromocja. Co się dzieje w polskiej muzyce? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi. 8 scen, czołowi polscy artyści. I czołowa, obiecująca młodzież. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Relacje do soboty i audycje. Nowe w piątek, pierwsza trójka Lista Przebojów i Muzyczny Klub Trójki. W sobotę Tygodnik Muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła czwarta, więc czas powiedzieć dzień dobry. Między czwartą a szóstą coś mi świta w Trójce. Dzisiaj piątkowe wydanie i to w taki dzień, 13 w piątek. 13 dzień września, czyli 257 dzień 2024 roku. 109 dni zostało do końca. Filip, Aleksander, Julian, Maria dzisiaj świętują swoje imieniny. Z tych informacji porządkowych, no to warto też zauważyć, że słońce wstanie dzisiaj 6 minut po 6. Ja zajdzie o 18.57. Dzisiaj też świętowalibyśmy Dzień Programisty, ale jest tak, zawsze musi być jakaś nowość, jakiś nowum i jakaś oryginalność, zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach, którzy kodują i używają zer i jedynek, ponieważ jak się okazuje, Dzień Programisty świętuje się właśnie dziś, ale z wyjątkiem lat przestępnych, kiedy to wypada 12 września, więc takie spóźnione życzenia programistom można dzisiaj wysłać, no bo akurat tak się złożyło, że to rok przestępny. No dobrze, to w takim razie zaczynamy. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Będziemy na pewno mówić o tym, co wydarzyło się i w nocy, i wieczorem, ale też zapowiadać wszelkie atrakcje, które będą związane z Trójką właśnie dzisiaj. Sporo o Great September na pewno dziś w ciągu dnia będziemy Państwu mówić, ale też będą audycje plenerowe z Łodzi. Nie zapominamy o prognozie pogody i też o monitorowaniu sytuacji, która jest związana z ogromną ilością opadów, także do tego tematu też będziemy wracać. No i o godzinie 5 pierwszy serwis Trójki, więc będziemy na bieżąco. Kalendarium także, również muzyczne. Proszę być z nami przez ten cały czas. No i cieszymy się, że możemy rozpocząć ten dzień wspólnie. Przed nami Kasia Sobczyk, Czerwono-Czarni i 13, no bo jakżeby inaczej. Coś mi świta. Trzynastego. Nawet w grudniu jest wiosna. Trzynastego. Każda droga jest prosta. Trzynastego. Nie liczy się strach. Trzynastego. Od morza do Tatr. Trzynastego. Kapelusze z głów poważnych zrywa wiatr. Trzynastego jesteś zły. Wiem, że gniewasz się na mnie, bo powodów masz tysiąc, ale jedno ci powiem, jedno mogę ci przysiąc. Trzynastego. Wiosna twoje ma imię. Trzynastego. Dlatego 13 śpiewam tak. Yeah. trzynastego śpiewam tak. Trzynastego od morza to tak. Trzynastego piękniejszy jest świat. Trzynastego zaśpiewam ci tak. Trzynastego. Zalania, podtopienia, nawet powodzie błyskawiczne mogą wystąpić na południu i południowym zachodzie Polski. Takie są prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tych obszarach obowiązują już ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Służby zapowiadają pełną gotowość, a także radzą nie czekać i już teraz zabezpieczyć swoje posesje. No bo może, no właśnie, czy może dojść do powtórki z 1997 roku, kiedy Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia? To pytanie z pewnością wiele osób sobie zadaje, ale też eksperci mówią, że Polska jest lepiej przygotowana niż wówczas. Prognoza pogody: na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, a okresami duże, i w Małopolsce oraz na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie także burze. To komunikat aktualny. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, na zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym, a na południu kraju silnym. W Karkonoszach opady śniegu z deszczem i śniegu. Tak, to już jest ten czas. Przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, punktowo możliwe o 20 cm, czyli całkiem sporo. No i również rano ostrzeżenie przed mgłami, zwłaszcza na wschodzie naszego kraju. Tutaj widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 10 do 16 w zachodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze od 17 w centrum do 26 na Podlasiu. Całkiem spora różnica tych temperatur. Chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od 6 do 8 stopni. Na to też warto zwrócić uwagę, szykując się do pracy. Faktycznie jest dosyć rzeźko, kiedy wychodzi się o tej godzinie zwłaszcza na zewnątrz. Na moim samochodowym termometrze dzisiaj wynik 13 stopni, tyle pokazywał komputer. No i czuć to, że jest chłodniej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i przewiduje się stan stały ciśnienia, czyli ani w górę, ani w dół. 11 minut teraz po godzinie 4. Kwiat jabłoni muzycznie. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. get a break. He's finding out that nobody gives a f- I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a f- Nobody gives a f- I feel liberated, over-medicated. It was overrated. Say what you want, I can tell by the look on your face. Let me out of here. I've been gone so long. Don't you know that this is the moment? You're watching us throw it away. Caught in the rain. He had a break. He's finding out that nobody gives a f- finding out nobody gives a f- Coś mi świta w sieci. 17 minut po czwartej, no to zaglądamy na portale internetowe. Zacznijmy od Onetu. Są zarzuty dla Ryszarda Czarneckiego i jego żony, przyjęcie korzyści majątkowej. W czwartek wieczorem prokuratura opublikowała oficjalny komunikat w sprawie byłego posła PiS Ryszarda Czarneckiego i jego żony. Postawiła im dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy powoływania się na wpływy w dwóch ministerstwach oraz przyjęcia od rektora Kolegium Humanum Pawła Czy korzyści majątkowej w łącznej kwocie nie mniejszej niż 92 221 zł. O tym można przeczytać m.in. na Onecie. A zmieniając stronę, na polskieradio24.pl o dużym pożarze w Wilnie podobno wybuchła hulajnoga, a 20 mieszkań zostało uszkodzonych. W jednym z mieszkań właśnie w bloku w Wilnie doszło do takiego zdarzenia. O tym informuje portal Polskiego Radia. Policja w Wilnie podała, że otrzymała zgłoszenie o pożarze, który był spowodowany właśnie wybuchem baterii z hulajnogi. Mieszkańcy przebywający w budynku natychmiast zostali ewakuowani. Litewskie służby poinformowały, że uszkodzeniu uległo około 20 mieszkań. Jedna osoba została lekko ranna, a na miejscu obecnie pracują eksperci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. To nie pierwsze tego typu zdarzenie na Litwie. Ładująca się bateria hulajnogi elektrycznej była też przyczyną pożaru, do którego doszło w poniedziałek w 13-piętrowym wieżowcu w Kownie. W lipcu podobna sytuacja miała miejsce również w nadmorskiej Kłajpedzie i Połądze. Więcej na polskieradio24.pl. No i jeszcze o tym, o czym mówi cały świat, czyli o pierwszym komercyjnym spacerze w kosmosie, który trwał 20 minut. Dwoje Amerykanów wyszło w czwartek właśnie na taki pierwszy w historii komercyjny spacer w przestrzeni kosmicznej. To firma SpaceX, której rakieta Falcon 9 wyniosła we wtorek na orbitę okołoziemską kapsułę z czwórką astronautów. Według SpaceX pobyt w otwartej przestrzeni kosmicznej Jareda Isaacmana i Sarah Gilles przebiegł pomyślnie, a ich stan zdrowia jest bardzo dobry. Nasz świat nie jest idealny, ale stąd Ziemia wygląda, jakby była perfekcyjna, tak powiedział miliarder Isaacman. Pierwszy nieprofesjonalny astronauta, który odbył spacer w kosmosie, był on inicjatorem misji Polaris Dawn i został jej dowódcą. Portal BBC News podkreślił i określił pierwszy niekomercyjny spacer jako historyczne wydarzenie, dodając, że odmieni na zawsze podróże w kosmos. Astronautka Gilles opuściła kapsułę Crew Dragon, gdy Isaacman już wrócił. Jest ona główną inżynierką operacji kosmicznych firmy SpaceX. Wraz z Anną Menon, również inżynierką uczestniczącą w tej misji, przebywały najdalej od Ziemi w historii, podała CNN. Menon, pracująca wcześniej w NASA, jest też oficerką medyczną misji, a po powrocie ze spaceru kosmicznego astronauci musieli odczekać niecałą godzinę po wyrównaniu ciśnienia w Crew Dragon, ponieważ kapsuła nie została wyposażona w śluzę powietrzną, więc na działanie próżni kosmicznej wystawione było jej całe wnętrze. No i też przy okazji udało się przetestować nowoczesne skafandry, które właśnie zostały wyprodukowane przez tę komercyjną firmę. Z pewnością te obrazki już pojawiły się w sieci. Właśnie obrazki z takiego pierwszego spaceru kosmicznego wykonanego przez nieprofesjonalnych astronautów i to jest kolejny krok milowy, który zbliża nas, zwykłych śmiertelników, właśnie do takich podróży kosmicznych. 21 minut po godzinie 4. We'll be right back. 28 minut po czwartej, zaglądamy do kalendarium. Rok 1860, 13 września, właśnie wtedy z balonu unoszącego się nad Bostonem wykonano najstarsze zachowane do dziś zdjęcie lotnicze, a w 1902 roku sąd polubowny rozstrzygnął na rzecz Austrii spór z Węgrami o morskie oko. Mamy rok 1936. W rozegranym w Warszawie towarzyskim meczu piłkarskim reprezentacja Polski zremisowała z Niemcami 1-1. No a teraz już czasy wojenne. Rok 1944. 44 dzień powstania warszawskiego. Po raz pierwszy od początku powstania samoloty radzieckie dokonały zrzutów broni i żywności nad terenem Śródmieścia. Natomiast Niemcy wysadzili mosty na Wiśle. W 1969 roku, zmieniając temat, wyemitowano premierowy odcinek kreskówki z serii Scooby-Doo, Gdzie jesteś? A w 1985 roku miała miejsce premiera najlepiej sprzedającej się gry wideo w historii, czyli Super Mario Bros. Gracze na pewno wiedzą i pamiętają. Nie gracze, myślę, że też kojarzą, czym jest Super Mario Bros. Rok 1995. Legia Warszawa jako pierwszy klub piłkarski wystąpiła w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA, wygrywając u siebie z norweskim Rosenborgiem Trondheim 3-1. Rok 1995 także to premiera pewnej obyczajowej historii, konkretnie serialu Central Park West, który to był emitowany na antenie telewizji CBS, amerykańskiej telewizji. Rok 2022. Odsłonięto pomnik Gerarda Cieślika przy Stadionie Śląskim w Chorzowie i czas przejść do kalendarium muzycznego. Mamy 13 dzień września, rok 1941, wtedy urodził się David Clayton Thomas, czyli wokalista zespołu Blood, Sweat and Tears, a tego samego dnia, tyle że w 1956 roku, przyszła na świat Johnny Sledge, wokalistka grupy Sister Sledge, która zmarła 10 marca 2017 roku w wieku 60 lat. To przy okazji właśnie tych urodzin, a właściwie kolejnej rocznicy urodzin, jedna z tych piosenek, która jest doskonale znana z repertuaru Sister Sledge, właśnie We Are Family, teraz 4:30 na zegarze. jeden z tych najbardziej znanych. Sister Sledge, We Are a Family, to już za nami. Przed nami z kolei kolejna data, rok 1962. Wtedy urodził się Dave Mustaine, czyli gitarzysta w zespołach Metallica i Megadeth. About my generation. cause we get around. Get on. To jest taki właśnie zestaw muzyczny, który idealnie pasuje do pobudki, zarówno Metallica, jak i The Who, którzy przed chwilą, a mail przyszedł od pana Zbyszka Bielsko-Biała, który mówi, że przyjmuje tę Metallicę, właściwie napisał, że przyjmuje tę Metallicę jako prezent na 16. rocznicę ślubu. No to wszystkiego najlepszego oczywiście i kolejnych 16 lat, przynajmniej 16 lat życzymy. No dobrze, to teraz uporządkując wiedzę, poza tym, że adres świt@polskieradio.pl dostępny jest dla każdego i w dowolnej sprawie można napisać. No to tak, mamy urodziny Dave'a Mustaine, gitarzysty w zespołach Metallica i Megadeth. Mamy również urodziny Zacha Starkeya, czyli perkusisty w zespołach The Who i Oasis. Prywatnie jest synem Ringo Stara. To było w 1965 roku, kiedy Zach przyszedł na świat. A w 1972 roku ukazała się piąta studyjna płyta formacji Yes, zatytułowana Close to the Edge. Rok 1976, 13 września, ukazał się koncertowy album Boba Dylana zatytułowany Hard Rain. Piosenki na płytę nagrano w czasie koncertów, konkretnie dwóch, 23 maja w 1976 roku na stadionie Huge w Fort Collins w Colorado i 16 maja w 1976 roku w czasie koncertu w Fort Worth w Teksasie. No i mamy kolejne urodziny, które możemy świętować. 13 września w 1982 roku urodził się Michał Wiraszko, czyli wokalista, gitarzysta i założyciel zespołu Muchy. No to w takim razie już teraz Muchy i Zamarzam. To tak a propos tego, co za oknami. Może nie ma mrozu, ale jednak dzisiaj poranek taki rześki. Za 18 minut godzina 5. To są muchy, muchy na antenie Trójki i zamarzam. Za 17 minut wbije godzina piąta, coś mi świta w Trójce. No to teraz sprawy zagraniczne, ale spokojnie, nie będziemy dotykać polityki, tylko dalej w ramach kalendarium muzycznego, tym razem historia opowiedziana przez Tinę Turner. Siódmy solowy album Foreign Affair, zatytułowany właśnie w taki sposób, był, a został wydany 13 września w 1989 roku. Na płycie oczywiście nie zabrakło tytułowego dla płyty nagrania, czyli Foreign Affair, który już teraz pojawia się na antenie Trójki. You could be the one left. z dedykacją dla tych wszystkich, którzy już są z nami, słuchają Trójki, Tina Turner, rewelacyjna. Rok 1989, przypominamy. Wtedy właśnie ukazała się ta siódma solowa płyta Foreign Affair, która już za nami, w kontekście również załącznika związanego z tą wiadomością. Alice Merton urodziła się w 1993 roku, dokładnie 13 września. Kim jest Alice Merton? Jest piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów, która na koncie ma m.in. takie nagranie. No Roots już teraz w Trójce. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Find them. I've got no Alice Merton, czyli No Roots, to już za nami, a przed nami jeszcze jedna data związana z kalendarium, rok 2001. Ukazał się debiutancki album 13 września formacji Royksopp, czyli norweskiego duetu, który gra muzykę elektroniczną. Ten debiut zatytułowany był Melody AM, a Purtlino to jest jedno z tych nagrań, które jest związane z formacją Royksopp. Właśnie wyjątkowej urody jest to utwór. Coś mi świta, w Trójce można zrobić głośniej. Where you